Hita asa, afamaragu mibi hatam. Dahees, hagi ari mimakimo wa kugubaka asa, yaicha iwa aigutlawda didirgo. Makimoki, yako na khadami mibi hasaga infangu. Ha yako na hama imibi daka khadami hakesi kosi. Karakila sagagos, dugwa ili handiki mi uma ingu belende embisu ili itlemu. Makimoki, ga arimi, yadu umatlangasi. Ye ero kosi ya ye ero gu makimowa kupah. Do etedine na dubu. Afagos, ya afagudida upah. Irimu kiragi hadis sa makimo, urugos. Kiti ingos gutawalo, hahida hasada didiri. Sagale ingu makimoki, yako na inka haigutlaku, harekitlagutu una. Te sakaise, inka haike gutu una paha, gihu ai. Hida gongo khoro, gibaka iri, hagu gisirako niri makimoke. Hida gitlaate esiraha alemisu irimuke. Sagimba hii hadisi urugos sa makimoke. Hime giha alesiri makimoke. Taika kana ituba, timia na makimoke tlangasi. Timia na hida hasi kwatlaha ina. Makimoke, sugugi hadisi hida hasa, mangi dubi. Hachocho omu gimba kubelenda kasa ilitlemu. Ina, sugugi hadisi hida hasa da yondu. Yondu gos, kleheri mi beriki gaha hachada. Makimoke kitlaate esi belenda kemsu ili itlemu. Giwa hahami umogos, hadaka gio ili ibidie, hahakego ibide, rawagu rauge. Ina, dugu gige mai, makwate hahidagu ili itlemu, hagigi kabare. Sugugi hadise hida hasadata waliru, hidagu hapapugungu. Hidagu kabira gong. Hidagu motolia gong. Hagu gimba gong khoro gonge. Hidagong khoro gonge. Hitiha alesi ya imakimoke. Hidagong uma inko inadaba hande kiru kitabu kutlafimage. Guambe ni mo. Dagas. Yadat ate eso datlehene kukhoro go. Hedi gukoma ea. Akamisiye nara agimbaki. Hedi da ila huku uskidiru. Kwa nadugu khidine. Hedida ila huku usigasara haripanga. Kwa nadugu magasi ya haripanga. Sagimba ke hidagu ilitlemu. Hitikone hikasa. Hagu kome imba. Dahees. Hagi aribi makimogu jadu. Gubaka asa. Yaichai waegu hapego. Makimoki. Yako na khademe chada. Ube. Khadami gube imopah. Inagi chocho irimu gudidirupah. Makimoke yako na urugong daam makimokir gupanda. Hagila kamihi dahasate panda da makimokirei gupandage. Inagi ure misi hidagong gukhoro maha alesir makimokire gupanda. Ikira inka haigus gugwa ara daho es. Inagi laka kamigimba gudeni gubaka asa. Giisimi asa ya giit hapege ya daraugo. Tai hidagito inaku unai asate ya hiit. Hari laka karugimba kigubaka asa suguwa hadis. Hama kimokira gupanda. Magu laka mipanda dosi. Inagi chori hidagwa agukhoro. Karagi ilafah hidagongu khoro. Mabu imsiri sanamu. Malaka nirimure daka mwaki mwakire gupandage. Daise tudis haripanga. Tesa kaise kahito sasafi. Mwaki mwaki kuchada. Suga hadise hida hasa. Mai himpis himpoda safi maa. Daka sanamu kesi gumaki mwakire gupanda. Mahida hasiri chojo omo. Hama isimi hidagong. Gwasi e haalesa. Sanamu kie digi machuwe. Klime, ya ure misi hidagong, guden hagu digi dakwi. Hinda kairi, hakwa eli. Tonge, hagu tonge goba. Digi mailika midichapa, rawagu daba inku enegu uya inge. Baku, panda duja aiko inai. Kara ya wanaba helense daige meikiriga bakuna adiru gimati idolense. Bereko naba chapa da umagu makimoke bakufado dak aditi sa umagus. Inko sacha hadagi mbaki wawaidugu nitlai. Hedigu kuma wawai chahie. Amoda fado da umagu makimoke. Sagi mbati fado da maana da uma guhedi waku. Fado te timia laho. Hamiberi laho. Halaho.